الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم دی دنیا کی هر یو نفس چې سبا کوي نو یاد خپل ځان د خلاصي او د بچ کولو او د کامیابولو کوشش کوي او څوک ځان د خپل ځان د هلاکولو کوشش کوي. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت د سویلی چهری او تن چې دنیا کې سبا کوي نموبق نفسه پس یا خپل ځان هلاکی دی پسې ګرځي او منډې وي او منقذن یا خپل ځان بچ کی د هلاکت نه او د عذاب نه. د دې دو قسمونه دنیا کې څوک خالی نه دي. او دا علم دا حکم هر بنده ته معلوم دی. دا عذر څوک نشي پیش کولی چیرې موږ ته پته نه لګي موږ نه یو خبر چې زموږ کامیابی په څه کې ده او دا وسې زموږ نقصان او تاوان پسو کې دي. دا د اسيو باندې د غفلت یو خبره ده چې کوي کار د دنیا معاملات تي اغم دغسی دی کاغه عبادت تی ذ اللہ رب العزت لپاره انسان پل ځان کړیو په بدن سره یا په جیوی سره یا زړه سره الله تعظیم کوي دا ټول په عبادتو کې شمار دي. نو دې ټولو کې دا تقسیم دی او دا دوه قسمه دي چې د انسان د سحر نه تر ماښامه پورې یا د خپل ځان د هلاکت کوشش کوي، د خپل آخرت د خرابولو کوشش کوي، او داسې هم پکې شته اگر کا ډېر کمی چې هغې د ځان د کامیابۍ او د آخرت د فلاح او د آخرت د مصیبتونو د خلاصي نه د هغې کوشش کوي. حکم انسان چې دا ودی ته فکر نه وي، توجه نه وي، الله رب العزت وی د باندې د دنیا محبت غالب شوه، وغرتهم الحیات الدنیا، دغه خلق د دنیا دوکا کړی دی، دنیا دی محبت تا سکڑی دی جی کانا اوڑاند دی، از اخپل زان پا فیدا و پا نقصان نپوئی گی. او دا دین ایسی او بندہ خالی ندے چی دو مرئی چیغا بالغ شوی او دنیا کی سکار تلاس اچولی ناو دې دو قسمو نه خالی نه خامخا، څوک به ځان له خپل کار کوي، کداغي کار تعلق ته دنیا د کاروبار او د سودا او د تجارت سره هم، او کداغي کار تعلق د چا د ډیوټې سره هم، او که د هغې تعلق د دې ځمکې سره فصلونو سره زمیندارو زراعت سره هم، دې ټولو کې د الله رب العزت دا فیصلې چلیږي. که څوک خپل کار ځان لکې کنه وي خپل کاروبار خې دبل ماتحت بنې دبل غلام بنې دبل چا دربان دی وسو د پاسا تصرف نې وي دا خپل کاروبار دار سنه خې دا صحیح خبره ده. دا ته هوبي کرکې چیر ما باندی دبل آواز نئی تینوی دیر تانگی ما کئیس نئی اوگے اتگی انسان ناستی خوچی دبل آواز پی نئی نوی وقت بطیر شی دوی تفکر کئی او دی تفکر نکئی چی داکار کئی نو دی کدا سوچو مو کا کنا چې سن چې په دې کې زمادای راځي چې او بندل نقصان ورکوم، دیو بندنه سو قبضه کوم، هدي په له سوچ نه چې دا ځان هلاکه تکنن د بندنه څخه قبضه کی او ستینه واخلې او او بیا پاوی فخرون کې چنن می په دومره دومره کې سړی وو دا غستا غلطی ده دا غستا غتبایی ده چې ظاهر کې ته دا وایې چې زه کامیاب شوم نن کار ډیرو شو انن جیب ڈک شو انن داسو شو او حال داری چی دان دی حلاک کو زان دی تباہ کو تو دو رفی کرنکے ہیں چی او بل عالم شتا دی چی باغی کی بھائی صاحب کتاب کی ہوگی کی بعد بندیانو پلمین کی او بل سرا لاندے باندے او لین دین چراغلی دیو پورا رانا کی گی نا وقت کیا بیا سکے دا سوچا و فکر دار انسان او دا انسان بیا وی شیر کار فن نکی نو کاروبار وی فن نکی نو کورا جسو چل لے چی دا خلق خراب شو دې ځان توس نه ګوري او کنا سي په ملک باندې سنور سو چلو شو کارونه خراب شو ډېر لوی اثر پریوت وایي څه دي شي او تا په ځان باندې ځاته وکړه تا خپل کار د خپل لاس نه خراب چې تا په کې د هغه ځای غم نه دی کړی تابه کې د آخرت غم نه کړی او دې ير کړی دي اصرف دې ته ګوري چې ماننن سمره کمایي وکړه دا کمایي ده دا کارن کامیابیږي او دې کې تپوس ته مجت نشته چې یو نه تپوس کی بل نه تپوس کی چیرې کار تلا سجو ما سمې نه خوري کار تلا سچو ما سمې نخوري و تاسو تاسا جته ځان سره سوچو کا کار تلا سنه چه zarar تلا سچه ظلم تلا سچه خیانت تلا سچه ټګه تا او دوکي تلا سچه نو سبا کامیاب شي توفي کرنکه بیا وکړه مولانو پسې ګرځي او کله پیرانو پسې ګرځي چیرې کتار له څوکړو چې دا کار مې روان شي وای تا وستا په خپل لاس کې دی په لرا د سم کا خپل نیت سم کا دغه حدیث کې راضي بخاری کې بیا بیا دا حدیث راضي چلا رب العزت پخپل ده یو بند حال بیانی چی دنیا کی یو بند دو آچی مر شو نو عملی کمزوری با دیر آوانو عمل بے کمزور او دیر نی ملیکو تینا تپوسو کچی سو سپنٹو کے بگشتے کنا کنه ټول عمر دې ملیشا غوستل سنیکی دې بګې کړې دا کنه ناغه دې کاروباري سره یو ما روریس نه دې کړې او کاروباري یو ما زما خدمتگار خلقو نوکرانو کارسو ما غي تداویلو چکه وسړې مالداری نوم خیر دې پرېټ کې وسره سختی مو کوي ها چې تا وته دا سلو روپو دې او یره او پینځره تکا مې کوي بالکل صحیح ده ستاسو پینځه کم شو ستاسو لاس کم شو خیر دې کو مالداری او چې کوم غریب او ناچاری او وینې پویګه پیژنې نوې داغه نه ماخله وې بس زه دوا کاوه نو هغه الله جنت ته بوته به کاروبار خو دې ته وې په دغه عمل ګوره نور وسنو ځه ښه خو په دغه عمل باندې چې کار ډېر بهتر وو کار ډېر جوړ مخلوق تن رضا وو وړي مالدار ته سو پری دی ویته به ول زیات را کستا خټه غټه ده ته به ول زیات را کوي هغه ما ویری خپل نور کسو ګنای نو دی ته وای ما هو ته ویلی چې ګوره کمالدار خو چې وای چیرې چامې می بدل کړې او پیسې رناوی کی پاتې شه وای بس خیر درابه کی کذرې کړې کذرې نکړې د دې نسو جوړې یو پیسو نسو جوړې چا ته سو جوړ کړو چې چا سره ډېری دنا ډېر پریشان دي ډېر په غضب اخته دي ډېر په ګناونو کې راګړي ډېر په ظلمونو کې ډوب دي اگر ډیر پایاشو او په گمراهو او په شراب او په زناګانو کې ګډ دي د دې نه ځکه شی جوړي ښه وعلم انما اموالکم الله وینور څه ته نه جوړي عالم انما الحیات الدنیا لعب و لهب و زینه و تفاخر و تکاثر فلم والے والا والا ټول مخلوق په دې غضب اخته دي ښا چې بلاني سره ډیره شو ما سره نشو دا غداسې بنگله شو زما غداسې شو او ته داسې گاډي ولار دی ما ته بس په دې مصیبت اخته دي نو دا خو تفاخر دی تکاثر دی زینت ته د دنیا نمایش دی دې کې د آخرت څه شی نشته دی نصلی په دې جنت ته لاړ چې وای ما ته داسې ویلی ملائکو یې زبس کامیاب شو کنه بختور وي دنیا کې خداسې ژوند تیرول واړي چې مخلوق سره احسان وکي خو چې ته د چا د احسان د لاندې نه یې ملک دغه نه ګوري چې ته ځان له کاروبار ښه دی چې سړی باندې چې آواز نه وي وایي دغه هم صحیح ده خو چې تا باندې آخرت کې د چا آواز وشي نو بیا بس چل کوي دنیا کې هوته د آواز نه ځان بچ کې چې زه بل خبره نه منم او مشورې نه منم او ځان نه منم خو چې تا په کاروبار کې دوکې کړي ټګۍ دي کړي دو نمبر کار دي کړي بوګس دي کړي جعلي کار دي کړي نو هلته به د آواز نه خلاص شي بیا دا سوچ په کار دی که نه دی باندې خو هر بنده پوهېږي ښه ولیکن غفلت دومره دی د دنیا محبت دومره دی غرور وغرتم الحیات الدنیا چې دغه فکر نشته دغه چې آخرت کې بس چل کوم او الله له بس جواب ورکوم او دا فکر دی چیرې دا کاروبارونه د پیغمبر په وخت کې وشي دا ټول حدیث تی نبی علیہ السلام دیو سلی سر بیا اکڑا اوخی تی نو آغستو اولادو اوخوا سر او داغستو او تیوی دی پیسی روڑن دا کورا چرا گئی پیسی روڑی نبل سلی را رسید لیو ناغستر بیا اکڑی اوخو نبی علیہ السلامی دا خو ما آغست تیرے پیسے ہی میرا اوڑی اوی نا دا خو ما دسر بیقو جگڑا جوڑا شوا پیغمبر نبچ کی گئی بل بسوک بچ نبا دیکھو آگی پوئی دو چی نبی علیہ السلام تیوی چی دا اوختا آغست تیوی آو ویستا گواشتے دیکھ دا اللہ فضل و احسان چ صحابی را حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ هغه دې ګوایم چې دا اوختان نبی علیہ السلام غست دې او دا دې پیسې راوړې واخله واخله کني نو بس هغه بیا اوخ واغست. نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې من شهید له خزیمه فحسبه. گواهان خو په دنیا کې دوه تا نه وي، قرآن وی سنت وی، یو گواهانی دوه تا نه وي. او نبی علیہ السلام وی چې د چا لپاره خزیمه شهادت وکړو نو دې کافی دی، د سره دویم تن تاجت نشته. دا یوازې د خصوصیت شي کنه، کني هغه په موقع نه و چې دی بیا کول او اوخه غستا خو نو په موقع. او گواه خو هغه څوک چې په موقع موجود دي کنه، دیو جن هغه نه چا تاسو هم کړی و چې یاره تا گواهی کوله، څنګه گواهی دې کوله؟ تا هغه وخت کې وی چې نبی علیہ السلام د سره بیا کوله چې دا اوخ مال په دوره پیسو راکا او دوی خدا وی ګوره کزن نو ما چې پیغمبر مونږ ته هغه خبره وکړي چې د وو اسمانونو د پاسه یي نو مونږ پرې یقین کوو، نو چې دلته په ځمکه باندې نږدې خبره نو په هغې به یقین نه کوو. هر څه چاوي نو دا خزیمه دا خصوصیت شو، هغه د هغه ګواهي د دوو تنو په ځای منظور شوه. دا دغه وجه من شهید له خزیمه فهو حسبه. دا چلونه کی دنیا کې ها، دا چلونه چې هغه وخت کې کېدو چې سترګې پټولې کنا چې ما خود پتا نه ده خرڅ کړي. نو داسې انسان به څه کار کامیاب شي او سبا هغه په دې ژوند او زندګۍ باندې خوشاله شي چې هغه سار پاسي نو دغه ته چل جوړ کړي، دغه ته چل جوړ کړي. دا ټول زمونږ دین دی چې دا معاملات پکې داخل دي. معاملات هغه دا دی وکالت و توی وکالت دای چې کتا یو سړی ته وی چې لاړ شه پلانی باندې زما قرض دی، اما ته نن ورځ نه ټکړی دا وزه سیم سم نیما مصری را تناس دی او تلول شا او قرض تن را واخله، نو داستا وکیل شو. کته وکالت نه پیژنې او نه خبر څوک دنه تپوس کوي چې لکه دا دی وکیل لې وی نه دا خو حضرت عمر دی، وکیل خو دنه پیژنم نه. دا شکنا دستا وکالت کو او پیسې راوړنو ارسې چوکړو که وکالت صحیح کړی که غلط کړی، ولی که هغه ولا پوره ور کړی ادب خلاف کې ځان لملای غستی یا سنور سو کنه، نو دا خدا هو وکالت غلط شي کنه، په دې باغ نیولې کنه. یو ته وی چې دې دکان نو سودا راول مال دا وکیل شو، یو ته وی چې دې منډه نو سبزی راول مال دا وکیل شو. تا ټول پدې کې راځي اگر کومه په دې نه پوي ګذک چې مونږه د خپل دین نه او د شریعت نه او د فقه نه نیو خبر اندر توکالت وي. دا ځان له یو لوی باب دی. کله کله داسې یو مشي چې ویلې کې او تن تاسو به مخه کیسې به ولور کړی دته لاړ شه او سامان واخله، دا زما پیسې سامان واخله. او دی وخت کې سیزن خذه ولی سرزیده یمې دی، نو دا دغه واخله بنینونه او جرسه او دا ډېر ښه بدلی پیسې ولور. نو بس هغه چې خپل کار کوي اخلی خرسی دا دی وکالت کوي، نو دی کوم بیا د دبا ایمانداری چې پرشتیا باندې په صدق باندې په اخلاص کار کوي کنه، نو خدای به ولا پکې ګټه ورکړي او زیاته ور او کدی پاره کې پټۍ را پټۍ نو ځان به تبا کوي ځان به هلاکي بل چاله نقصان نشي رسولې چې دې بیا وایي چې زبا کې تاوان شو ما نو تورګه تاوان خلا پات دي ښا صحابه کرام نبی علیہ السلام صحابی لے روپے ورکڑا وی چی اختر را روان قربانی و کول واری نتلول شی و بیزا و اخلا ناغلار نو بیزا و آغستا چرا وستین و لاری که ولس بل مخل ورا غیر یردا بیزا پا ما نخرسے وی ولی نخرسو و اخلا پسو په 2 روپے نو خرڅه کړې نو هغه بلې به زواغسته په روپے باندې نبی علیہ السلام له راوسته ودا دي بيزا او دا دي روپے هغه ودا او ودا چلنو نو ته دعا وکړه چیرې اوس الله سب کاروبار کې خیر او برکت واچي نو چې دا سکار سو کینا وچره تاوان شي او چر رسواشی نو دنیا کې نو آخرت کې خواه چه غد بل بنده پا حق کی دمر خیر خواهی که نا دی توکالت ویا سمر چی گوری چی او سره تاس کار لولی گو چی دستا وکیل شی خواه که دو پیسو معاملی نوم اگه با خپل ځان لیا تاوان کی یا با نقصان کی یا با خیر او پیدا کی که نا دغسی کفالت دام پا فقه کی او باب دیکھا اگا وکیل او دا کفیل لے کفیل سی کفیل زموار تا ہوئی چه دوتا نو بایا کولا کساروے و کگاڑے و کونزا غلام او ویغستو چه دا زمان شفال کبھی پیسی را سرمشتا کلی کې بازار کوم نو دې کې بل سړی راغی وی بس ځزی مواره ته تن اخلاص ښه زه بدل اوس ور کوم اتا څو مال بیا راغی دا کفیل شو ځزی مواره واسطه کړه او دا کفیل وا اکثر د جنازې په وخت کې ډیر پکارې ده ولی نبی له سلام یو ځل صحابو و تداوت ورک چیزا دے غم شوی مر شوی دے راہی جنازہ پہ ہوگی نبی علیہ السلام چی برا آگے نو تپوس بے کاؤ وی قرض پیشتے دے چا نو چی اغیب ہوئی چی نا نمخ کی باشو جنازہ بے اپنا او چی بے آو قرض پیشتے نوی رستوی سپریخی دے چی دا قرض والا دا کی نو کوئی بے چی آو نو جو بیاو مخ کشو نو زغت د پوز یو کړی او تنه یې د قرض پښته وی او نو یې رستو یې سپاتې وینا تشتور خان دی هیڅ نشته ویزه جنازه په وکه نبی له سلام نه کوله دیګه صحابي پاسې د ابو قتاده رضی الله عنه خو مالدار ولې کاروبار چې سړی کوي کنه هغه پیغمبر ته ویزه وی زموار ما زبیت ادا کوم نبی علیہ السلام بیا مخ کشو کفیل پیدا شو کنه نو کفیل کی سمر سیدو ندی اسمر قسمو ندی خواه سوک صحیح کفالت کی سوک غلط کفالت کی دا ټول پا شریعت کی سیدو نداخل لی خواه امونگا بیدان نپو کونو دا وجدار چی قرآن تنکینو زکر ٹک دا چی دا فقی مسئلہ دا کنه د کتابونو مسله ده خدا ارسو خدا قرآن نووتی دی کنن رضا پاک رازی وقت وقت سرا آیت سرا مقام سرا دا رازی نو دورا سلی دا وقت نتیر شی اللہ انسان لخوا خیست ذهن و فکر ور کرده ده نو بس دغا پویا پورا دا کنن خوا اخو نبی علیہ السلام نو تاغه خورنګ وی وی دیو اکثر بدا چلو خوا دیو مسلمان او دی یهودی بے او بل سر شروع پا سبان دی زکا اگر وقت کی کاروبار والا خلق طول یهودیان دکانداران یهودیانو تجارتیان یهودیانو بس تا ظالمان اگر وقت ندا سی مالدار را اگر مسلمان خوبا دغستو نو نبی علیہ السلام لپاره صلی الله علیه مسلمان دعوا کولا او يهودي انکار کاو نبی علیہ السلام مسلمان تويستا گواهان شته هغه وینا نو دې به سوګن کینو نو یو پیغمبر چې دې سوګن دکی هو زمانہ بشي واخلي ناغوی خبر دغه سیدا پیسہ دغه سیدا او بیا وتا آیات وی او حدیث وی چې منقطتا حق مسلمن بیمین فاجر نفقنا کپکان نوا اقتتا له قطعتم من النار او کما قالو وی کچر دے قسم پا دروغ او کی او دا برخا او دا مال دا دشی نو دا ما دل دا جہنم نیو ٹکڑا جدا کڑا دے سوئی دا مال ندے دا ما دل دا جہنم نیو ٹکڑا جدا کڑا او دا آیاتوی نازل شو چین اللذین اشترونا بعهد اللہ و ایمانیم سمنا قلیلا اولائک لا خلاق لهم فی الاخرتی هر سوک چی هر سوک چی او چی اغید اللہ پا احکامو باندی او پا خپلو سوگندنو باندی دنیا اخلی سمن قلیل پی اخلی دید پار آخرت کی برخ نشتا اور پسی نورم سلور عذابونا بیان شو نو کله باغ یهودی رستو شو چنه نه بل زنا خلبو کار سوک با خوچی دا خبرو بیوی واری دا نو با دا اخپلی دغن رستو شو پو باشو نو اخو پیغمبرو کنا نو وسو که و تتووی چید انا و تویل اجتال دا جهنم نا ٹکڑا جدا کوم کنا ادا سیو بی اعلانیو کو چه خلقو تاسو مال پیسلی روڑے او انما انا بشرون زبندیم سخبریم او پتاسو کی باز دا سی چه و دیر چالاک دیر دا خبر و تجربه کار نزد آقا پخلی پیسلو کم چه را دی بحق دی دی رشتی ندی او منز که اغا دروغ جنی او چالاکی کلی زس خبر نو غیب نو خوی او اللہ خبر دی نو آو رے چکل ما دا اغا پا حق کے پیسل اوکڑا او ڈگری میں اغا لورکڑا نو ما اغل دا جہنم نو ٹکڑا جو داکڑا اغا سوی چگنز کامیاب اغا تباو پر بات شکا پہار سو گدا چلو واو مدینہ کی خزمہ کی وی پٹیو اڑے وی دا اڑے دا دا سلور اڑے دیخا دا قالین چی وڑے دلے دا قصی بابا او بابا دا گاڑی رات لی پا لختی باندی نوچی کم پٹے با مخ کیو نو دا اغا حق مخ کیو اغا تا بے اعلاوی او دی رستو حق و رستو دی تب اسفل وی چلکا دغی پٹی حق مخ کے دیکھا دغا سڑے با خپل پٹے مخ کے اوبکی نوچی اگا خپل پٹے اوبکی بیا بے تا ترا پری دی نبی علیہ السلام دا پاپوز یہو زبیر ابن عوام مشہور نبی علیہ السلام و تخپل حواری وی لی کنا دغه صداغه او بل د مدینی دی یو سړی شر جوړ شو زبیر خپل زمکه توبه پریخوي داغه پټه مخ کې او داغه حق او دی بل وته یو برا فریدا زما پټی تا برا فریدا هغه یې څنګه در فریدا ما چې مال خپل پټه نه دی وبکړې دي کې نبی له سلام راوي چې دی دی جنگ تا او شرط یو کاتو نو زبیر ته وي چې دا څوک چې کله دا وبو ستا د پټی سر ته ورسی بس نو خیر ستا حق شته خدا خپل حق پریدا او د توبه را پریدا ځکه چې دې جګړې کوي کنه پیغمبر سمره خفه صلی الله وکړه هغه سره ویغان سواری چې ان کان ابن عمتک خدا ستا د پپوزیو نو ځکه دې ولدا سي فیصله وکړه نفتلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نبی علیہ السلام مخصور شد دیر غسینا چلی که مونگا صرف احسان کو زبیر تاوی وی داو بو پا دی پتی کی ساری کا چی دی پلو تدا سی ورسی دا پتو پلی کنا یو پلا بل پلا وی چی دی پلو سر برابر شی داستا حق دے بیاد تراب ری دا دیو نپوی گی نو خلق وی ګور اول یو شان فیصله کو بیا اول یو شان نه خدا اول فیصله د احسان وا چې احسان وکړ خلق سره او دا بل فیصله د انصاف وا دنیا کې دا دوه فیصلې چلی دا لام د قصې دوه فیصلې د قران کې بیا بیا راځي ښه کله قانون ذکر کی چې دا قانون دی چې قصاص باغستې شي نور پسې وی چې فمن تصدق به کچا معافی وکړه کل رور تا چیز قصاص ناخلم نفو کفارت اللہ گناو نبی مابشی نیو تا عدل وی و بل تا فضل وی دا دو فیصلی دا شریعت چلی گی نا آغا پوہ نشنو نبی علیہ السلام ورطوی و بو ہمرا پری دخوا دا سی خلق پا دنیا کی پار سبان دا شروع پسات پار سبان دا منگو بی چی وجہ دادا چی ساری او سلے پاسی د چا نیت دای چې رمضان د آخرت ته سو کړې مازان د ګنا نه بچ کړې مازان د الله د عذاب نه او د ذمہواره نه بچ کړې نه دا کوشش کوي ښا چې خیر د دې پکې اوله 100 روپۍ تاوا نشم خیر خو چې د آخرت دغه نه بچم اسوک دا نیت کوي چې ورګه پسو کې وایم او سچل وکوم سور دغه تباہی ده د آخرت هغه تبای پریدا دنیا کې بیکار سمې نه خوري دنیا کې بیکار وبار صحیح نه کله به یو شی تلا سچې کله بل شی تلا سچې او دغه فکر ور سره نه وي چیرې سره چې زما د لاسنا یو مسلمان باندې سره نقصان وشي او هغه ته ضرر ورسی بلکې مانزه کې سوال کوي چې الله چې زما د لاسنا یو مسلمان ته ضرر اونرسی زما حفاظت کی او زما په لاس خپل اعتبار نشته دی دا سوال کوي نو ګور دی کی چې ستا حاجت نشته ری ها ایس حاجت نشته ری خپل سوچ او فکر ته حاجت دی چې تا دا سوچ کو چې کار ته لاسه چوما سکار تا دا دې د کباب کړې لګوم مخکې سوچ کړی دی چېره زه به چرې دوکان نه کوم چې ښایسته غوښي قطره غوښي نو دا به کوم نو الله به ستا کار کامیابوي چې ستا نیت صحیح دی او که تا کاروبار هله کړی چې مخکې دا سوچ کړی چې په صدر کې دوه قسمه غوخه خرسي په 200 کیلو مشته دی په سلور زوم شته زما د 200 غره ورم اګه په هغه هم کار نه شو نو دا خبره ورم توبه خو دې هغه لري او هغه سپری او هغه کلمه ولې سپته دی په کبابو کې غوړ شي لګ کنه نوستا کار نکامی اسی زان لکار مگورا نن به کړي یخې میاش پس به کړي نه وي وای مونږ ولید کنه سړي نو دا ولید دوکا کې ځان سره نو دا زمونږ د دین کارونه دي دا دین نه بار کارونه نه دي ملاره بولې زتوي او ما تقدموا لانفسکم من خیر کتا سنن په دنیا کې د ځان نه سنې کی مخ کې کړه سعمل او مخ کې کو سرشتیا او مخ کې کړل س احسان او مخ کې کو صد خپل رور مسلمان سره خیر خواهی او همدردی او مخ کې کړه تجدو عند الله او به مې الله سره هو خیر او عذاب اجر دومره چې خوشاله به په دې باندې جرمه حضور سره نو کړی او لمالا داغه په سوسو چند باندې بدل او وزناو ثوابونه او اجرونه راکړل هو خیر او اعظم اجر دا ډیر بهتر وی دا ډیر بهتر وی نو قران مونږ ته هم دا تعلیم درکړي نو ولي یو بندنن دا سوچ نه کوي ولي چا سن د اخرت دی موارشما اسن په عذاب کې راشما اسنه چې بل بند حق واما دا سوچ نه کوي بلکې دا سوچ کوي چې پیسې راکړي رااله دا ریټ پتو ته نشته ها نن وړي راټ کارو شي نو غاجت تسبت یې غکتلې شو منډه ته کنه دا مکوې کنه دا سړی هلاکی او دا سړی تباکی کنه بیا وای چې مونږ نو خبر چې دا ټول نقصان پدې کې دي او قران هم پدې گواه ده سوره مائده کې وایي چې کوم خلق ظلمونه کړی دي نو اول خو الله تعالی نصیحت وکړي چې ګوري د یو نفس قتل د ټولې دنیا قتل له خیال وکړه او یو نفس معاف کول دا ټول دنیا معاف کول دي اول یو تدا نصیحت کړي چې پاره یو نشوا نو بیا ور پسې وینې ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سوک چې د خدای او د پیغمبر خلاف کوي دا غي د حکمونو او ظلمونه کوي نو ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم دي به قتلو لشي که قتل کړي دیو پان سکول شي که قتل یې کړی او مال یې مغستی او د دین بلا صح په کټ کیږي کچره دی غلاګانې او ډاکی کړی او کیسه نې کړی او خاص ناشتی خلق یې رولی نو یون فام هغه وجهل تواجولی ورکه سزاګانې ول ورکه او بیا ورپسې وی چې الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم او مگر هغه کسان چې ظلمونه کړی دي ارسه کړی دي معلومه مغستې او خلقونه خو لیکن استاسو په لاس رانلو په فرار کې کامیاب شو کنه استاسو په لاس رانلو او هغه په کې تیر شمیا شاد و میاشتې نور او هغه سره توبه وباسي او ځان صحیح کړي او عمل خسته کړي او په خپل کار باندې پیمانه شي کنه وی الله او تخپل حق معاف کوي ها تو ورته الله او تخپل حق معاف کوي چې بس هاغه بنده حق چې دی الله یې خو زما کار نه دی او با استاد بنده سره معامله ده ها هغه زما کار نه زما اختیار نه دی نو د بنده حق دومره زیات دی نو انن زیاتې دومره د الله په حق کې نشته لکه د منځانو په حقونو کې چې څومره دی بس نپریدی انسان کنه خواه کپار غالی کپار غالی حدیث کرا غلی ابو حریرہ حدیث بیان کو پی نبی علیہ السلام ایلیو چستا یو گاوانڈی دے دو کورو او آغا یا ور لگئی کسا کے کنه یا سو خپل کور کې چپرام پر جوړی نو خامخاستا دیوال کې به موګه ټکوې کنا نو منا کې بینا دا د غونډي حق ده ها چبو وردا حدیث وي نو خلق او تیدا سبات بدوکاتو هغه پوښه هغه قسم وکړه چې کتا سو یې منې او کنه منې زبې استا سو په دې سر راچو ما دا حدیث ها اغه ډیر صوفی سره او ډیر بزرگ سره هو غوسه شو تا ها ستاسو پیغمبر په خبره بد غنې او یو پکې ویو مو چې ها غوانډي په مونږ کې لارګې منډي نو مونږ به پریدو خدای به خو واسه چې پیغمبر وی خیر ده په دیوال کې منډي په او ته دا نه نو زمرا حقوق شنه بنديان حقوق دي کنه ها چې دا ټول حقوق مونږ ساتونه لبه اسلام زمونږه صحیح وي الله به زمونږه دنیا هم خی خیسته او آخرت هم خیسته او کنه مونږ دان کو نو بیا ولي ګلی کو خلق ته چې کار خراب دیو سمې نه خوريو او ډیر دا ځکه نه خوري چې تا په خپل خراب کړي کنه ها چې ته بنده حق نه مانی اذا بنده حق پڑی رو چتے اللہ ویز اخبال حق ماب کوم اذا بنده آگا نماب کوم تو دی تخیال کوئے خواہ سار پاسے نو سوچ کوئے زان سرا چی اللہ زماد اللہ سنا یو مسلمان بنده سرا چی اغتا ضرر انو رسی ما بچ کے زما حفاظتو کی کہ احسان و سرا نشم کولے نو جی ظلم و زیادے و سرا نکم یا اللہ دا سوال نو بیا به کار چلیږي بیا پریشان نه ښه واخر دعوانه